Szczegóły w salonach i na orange.pl. Orange. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 23 maja, jest 21. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. W Krakowie stan alarmu przeciwpowodziowego. Poziom wody w Wiśle przekroczył 5 metrów. Premier, szef MSWiA i wojewodowie zbierają się na posiedzeniu sztabu kryzysowego. Obywatele Unii Europejskiej mieli problemy z głosowaniem w wyborach do Europarlamentu na Wyspach Brytyjskich. O tej sprawie opowie nasz korespondent. W Krakowie służby wprowadziły stan alarmu przeciwpowodziowego, dowiedziało się Polskie Radio. Poziom wody w Wiśle przekroczył 5 metrów i 20 centymetrów. Na bulwarach wiślanych stanęły już specjalne grodzie przeciwpowodziowe, mówi Dariusz Nowak z krakowskiego magistratu. Ta woda ma się obniżyć, ale grodzie muszą być postawione, no bo musimy wszystko zrobić. Ja bym powiedział troszeczkę na wszelki wypadek. Od rana też pracuje ten magazyn przeciwpowodziowy. Wydano sporo worków, dlatego że do straży pożarnej trafiło około 400 worków, 200 worków do kantorowic, dlatego że tam były podtopienia. Też potrzebna była pompa z tego magazynu, dlatego że były podtopienia, szczególnie przy ulicy Pułanki. W siedzibie Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego właśnie powinno rozpoczynać się posiedzenie sztabu zarządzania kryzysowego z udziałem premiera i szefa MSWiA. Raport na temat sytuacji w województwach przedstawią wojewodowie z Małopolski, Podkarpacia i Śląska. Synoptycy nie mają dobrych informacji. Na południu będzie lać do jutrzejszego popołudnia. Mówił o tym też premier Mateusz Morawiecki w Polsat News. To oznacza, że zarówno rzeki z gór będą zrzucały coraz więcej wody do Wisły ostatecznie i także będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że może nastąpić cofka, tak zwana cofka, i wtedy różne tereny mogą być zalane. Zarówno zachodnia część Podkarpacia, jak i wschodnia część Małopolski, na przykład w okolicy Dąbrowy Tarnowskiej, ale też powiat tarnowski cały, powiat mielecki są cały czas zagrożone. Cały czas skupiamy się na koordynacji prac służb państwowej i ochotniczej straży pożarnej, wojska, policji. Wszyscy starają się pomagać, docierać tam, gdzie trzeba ratować ludzi i dobytek, dodał premier. Prezydent zachęca do głosowania w niedzielnych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Andrzej Duda wygłosił orędzie transmitowane m.in. w Polskim Radiu. Każdy głos ma znaczenie. Każdy głos jest ważny. Idźmy na wybory, bo wysoka frekwencja będzie potwierdzeniem wysokiej jakości polskiej demokracji. Polacy wybiorą swoich przedstawicieli do Europarlamentu w najbliższą niedzielę. Lokale wyborcze będą otwarte od 7 do 21. Zagłosowali już Brytyjczycy, ale część obywateli Unii Europejskiej, w tym Polacy, nie mogła tego zrobić. Powód? Oprócz zarejestrowania się do wyborów trzeba było wypełnić jeszcze jeden formularz potwierdzający, że głos nie zostanie oddany podwójnie. Na przykład w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Teraz niektórzy narzekają, że lokalne urzędy o tym formularzu ich nie poinformowały albo też nie zdążyły zarejestrować pisma w swych systemach. Adam Dąbrowski. Persefona, urodzona w Grecji, miała szczęście. Mówi mi, że problemów z głosowaniem nie było. Jeżeli nie głosujesz, nie masz wpływu, trzeba demonstrować swoje opinie. Ale pani Kinga w lokalu wyborczym usłyszała nie. I to mimo, że parę dni wcześniej... Urząd gminy potwierdził, że tak, wszystko jest w porządku. Pani Kinga straciła swój głos. Przyznali mi rację, powiedzieli, że rzeczywiście źle zostałam poinformowana przez ich urzędnika. A moja rozmówczyni nie jest jedyna. Są też doniesienia o przypadkach, gdy obywatele unijni mieli wszystkie informacje, zrobili wszystko zgodnie z procedurą, a lokalne urzędy nie zdążyły tego zarejestrować. To skandal, pisze na Twitterze pierwsza minister Szkocji Nicola Sturgeon i dodaje kolejny przykład. Rozmawiałam właśnie z mieszkańcem mojego okręgu, pochodzi z Polski. Mimo wieloletniego pobytu tutaj nie mógł zagłosować. Jest już oświadczenie Centralnej Komisji Wyborczej na Wyspach. Podkreśla ona, że procedura rejestracji jest skomplikowana i że w przeszłości apelowała do rządu o jej uproszczenie. Do tego deklaracja. Zamieszania być może dałoby się uniknąć, gdyby czasu na organizację wyborów było więcej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tomasz Gorazdowski w studiu, serwis sportowy. Na początek piłkarskie Mistrzostwa Świata piłkarzy do lat 20. Mistrzostwa, które odbywają się w Polsce. Kilka spotkań się już zakończyło. W grupie A Tahiti przegrało z Senegalem 0-3. Pierwszy gol padł w 10 sekundzie spotkania i FIFA potwierdziła, że to najszybciej strzelona bramka w historii mistrzostw. Wszystkie trzy gole zdobył Amadou Sania. W grupie B Włochy wygrały z Meksykiem 2-1. A Polacy? Oni grają swój pierwszy mecz w Mistrzostwach. Na stadionie Widzewa gramy z Kolumbią. Jest 35. minuta spotkania. I co? I co pytam Krzysztofa Łoniewskiego? No i niestety nie mam dobrych wiadomości. Od 23 minuty prowadzą Kolumbijczycy. Banalny błąd w obronie popełnił Sebastian Walukiewicz. Jego podanie przejął Iwan Anhulo. Miał przed sobą tylko naszego bramkarza Radosława Majeckiego. Spokojnie strzelił mu między nogami i zrobiło się 0-1. Wcześniej mecz był wyrównany. Ciut więcej z gry mieli Kolumbijczycy. Lepiej operują piłką. Łatwiej dostają się pod nasze pole karne, ale tego można było się spodziewać. A nasi, dotąd przyczajeni i czekający na kontrę, muszą zmienić taktykę. I rzeczywiście atakują teraz rywali nieco wyżej, ale bez specjalnego efektu. Na trybunach dość głośny doping, dbają o to na co dzień kibice Widzewa. No i komplet na trybunach i w takiej atmosferze większość nie tylko z naszych piłkarzy jeszcze nie grała. Większość wśród kibiców, także ważne osobistości, jest sam szef FIFA Gianni Infantino. Jest oczywiście prezes PZPN Zbigniew Boniek czy minister sportu Witold Bańka. A na boisku bez zmian 1-0 dla Kolumbii. Przyczajone tygrysy, ukryte smoki. No zobaczymy, do końca meczu jeszcze cała połowa i ciutkę. Grają też nasze siatkarki w rozgrywkach Ligi Narodów w Opolu. Dziś gramy z Tajlandią. Skończył się pierwszy set. Polki wygrały 25-20. Grali koszykarze. W czwartym meczu półfinałowym Anwil Włocławek pokonał Arkę Gdynia 90-85 i wyrównał stan walki na 2-2. Decydujące spotkanie w niedzielę w Gdyni. Rajd Dakar przenosi się do Arabii Saudyjskiej. O tym wiedzieliśmy. Ameryce Południowej mówimy żegnaj. Warszawa jest jednym z trzech miejsc na świecie, gdzie organizatorzy zdecydowali się przedstawić trasę najtrudniejszego terenowego rajdu świata. Pierwsza prezentacja w Paryżu, w Warszawie, no i trzecia zaplanowana w Buenos Aires. Jak decyzję o zmianę miejsca rajdu odbiera nasz motocyklista dakarowy Maciej Giemza? Pustynia to jest taki trochę mój drugi dom. Arabia Saudyjska będzie o tyle fajna, że będzie dla każdego zawodnika nowa. Tam nie było jeszcze żadnego rajdu z Pucharu Świata, z tego co wiem, również w poprzednich latach. Dlatego no to będzie ciekawe doświadczenie zarówno dla motocyklistów, jak i dla samochodziarzy, jak ja to mówię. Organizator tutaj przedstawia nam takie delikatne smaczki tego, co dla nas szykuje. Dopiero w listopadzie poda nam dokładne trasy, z jakimi będziemy mieli do czynienia. Na pewno pierwszy tydzień będzie dosyć szybki, drugi tydzień będzie w wydmach, więc no, ten podział jest jakby mocno sprawiedliwy. Wielki pech czy wspaniałe przeżycie? Od sytuacji Huberta Hurkacza w pierwszej rundzie wielkoszlemowego tenisowego turnieju Paryż Open, French Open, o tym za dwie godziny. Na zachodzie i północnym zachodzie zachmurzenie małe, umiarkowane, na ogół bez opadów. Na pozostałym obszarze opady deszczu, gdzieniegdzie na wschodzie burze, w Małopolsce i na Podkarpaciu opady o natężeniu nawet silnym, lokalnie mgła z widzialnością do 200 metrów. Od 6 stopni na zachodzie do 13 na wschodzie, w Kotlinach Sudeckich i na Podhalu 5 stopni. W czasie burz może mocniej powiać. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wolna chwila wieczorem? Zamów na mediaexpert.pl nowoczesny telewizor smart, szybki laptop, smartfon z dużym ekranem, lodówkę, zmywarkę lub ekspres do kawy. A my dowieziemy Twój sprzęt bezpłatnie do jednego z ponad 460 elektromarketów w całej Polsce. Albo zamów prosto do domu. Zakupiony sprzęt przywozimy, wnosimy, podłączamy i konfigurujemy. Włączamy niskie ceny, Media Sport to Twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal. Dostępny w aptekach. Zdrowit. W Leclerc niskie ceny wygrywają. Polecamy polskie pomidory malinowe. Tylko za 5,49 za kilogram. Smaczne i naturalne. Szukaj ich w naszych sklepach. Leclerc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Zatrzymałem się tu, żeby z prostymi i prawdziwymi ludźmi porozmawiać. A ludzi najbardziej kocham. To oni są prawdą i nadzieją tej ziemi. Bez ludzi nie ma nadziei. Oni tworzą wszelką wartość tego, co nazywamy istnieniem. Kultura, religia, tradycja pozwalają nam jasno patrzeć w przyszłość i zdobywać siłę do dalszego rozwoju. Jest wiele pracy, ale ta praca nas ubogaca i pozwala przeprowadzać nawet najtrudniejsze zmiany, żeby ludzie wreszcie lepiej żyli, bo to się ludziom należy. Wszyscy mamy takie same żołądki. Trzeba szukać sprawiedliwości, która uzdrowi nasz kraj, społeczeństwo i pozwoli na życie w prawdzie, bez tych, którzy kalają własne gniazdo. Musimy wciąż na nowo uczyć się uczciwości, żeby człowiek na nowo odzyskiwał godność. Tylko w ludziach, z ludźmi, przez ludzi. Klub Trójki. Dobry wieczór. Proszę nie obawiać się, to co Państwo usłyszeli na początku, to tylko teatr. Aktywista, agitator został świetnie sparodiowany wręcz przez Andrzeja Mastalerza w trójkowym słuchowisku Dziad Kalina Rafała Bojasińskiego w reżyserii Waldemara Modestowicza. Słuchowiska oraz spektakle telewizyjne jadą bowiem właśnie na Festiwal Dwa Teatry, by od jutra prezentować się oraz godnie reprezentować media publiczne, precyzyjnie to, co stanowi o ich istocie, czyli misję. Wielkie słowa już padły, to teraz czas na przyjemności, bo to jest specjalne wydanie Klubu Trójki. Mamy w studiu gości. Święto między innymi na tym polega, że zawiera elementy powtarzalne, czyli niezmienne. I proszę Państwa, jak co roku, czyli w zgodzie z tradycją, w wieczór poprzedzający rozpoczęcie festiwalu gościmy dyrekcję tegoż. Pani Ewa Mijezra-Króła, dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji, zarazem dyrektor telewizyjnej części festiwalu. Dobry wieczór. Dobry wieczór, bardzo miło, dziękujemy za zaproszenie. Cieszę się, że Państwo przyjęli nasze zaproszenie oraz Państwo Małgorzata Małaszko i Janusz Kukuła, dyrektorzy radiowej części festiwalu Dwa Teatry, a poza tym, co nie jest bez znaczenia, Pani jest dyrektor drugiego programu Polskiego Radia, a Pan jest dyrektorem Teatru Polskiego Radia i zarazem naczelnym jego reżyserem. Witam Państwa. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry rozpocznie się jutro, zakończy galą nagród w poniedziałek, a odbędzie się po raz który, zwracam się najpierw do Pana dyrektora Janusza Kukuły. Tak, już po raz 19. To jest natchnienie dla nas wszystkich, bo jeżeli coś zdarza się 19 razy w historii, to jest nadzieja, że zdarzy się kolejne 19. Ja przynajmniej mam taką nadzieję, którą obie panie podzielają z pewnością. Chociaż nie jest festiwalem, który jest statyczny. Pierwsze festiwale były inne, te środkowe, jeśli tak byśmy porządkowali, też miały inny charakter. I ten 19 też jest osobny. I świadczy o tym, że nie zatrzymujemy się, że ciągle mamy nowe pomysły, że reagujemy na to, co się dzieje w teatrze, co się dzieje w świecie, co się dzieje w literaturze, że on żyje, ten festiwal. W lewym kanale Małgorzata Małaszko, a prawy kanał też próbował się uaktywnić, pani to dyrektor. Chciałam się uaktywnić, jak padło zdanie, że mamy nowe pomysły. Ja myślę, że tego nam nie zabraknie. I w tym roku podczas tego 19 festiwalu rzeczywiście jest tak, że można przynajmniej napisać o tym dobrą pracę magisterską. Ale w ogóle przecież nie o to nam chodzi, bo zawsze jak myślimy o Sopocie i o tym festiwalu, to ja zawsze patrzę w swojej pamięci na takich kilka kadrów, jak wychodzi Adam Hanuszkiewicz z hotelu Rezydent, jak Krzysiek Kolberger się z nami żegna, jak odjeżdża Krzysztof Zaleski. Słuchajcie, jak z Markiem Nowakowskim stoimy też na Monte Cassino. Jak zmienia się miasto i otoczenie, bo Baszka też może swoje wspomnienia dołączyć. Oj tak. Jak nie było jeszcze multikina, jak nie mieliśmy jeszcze tak wygodnie i przestronnie, jak naprzeciw siebie tu teatr, tu kino, które w miejsce teraz z Krzywego Domku, prawda? Jakżeśmy się tam próbowali zmieścić. Sklepów obok. Jak to wszystko było, nie chcę powiedzieć, że harcerskie, ale wzruszające, jak się patrzy z tej perspektywy po 19 latach. A pierwszy festiwal, mogę anegdotę, która jest dość krwista. Miałam nawet o nią poprosić. Bardzo dziękuję. Ale skąd wiesz, o którą? O dowolną. Bardzo pierwszy proszę. Festiwal, jeszcze tak próbujemy rozpoznać, ja z pozycji zaczynający pracę ilustrator muzyczny w Teatrze Polskiego Radia, poproszony przez Janusza, żeby prowadzić spotkania. Telewizja ma w innym miejscu pokazy. My przesłuchania w takim centrum, okna wychodzą na morze. Wiemy, że w piątek może się to odbywać płynnie, w sobotę sugestie, że musimy być tacy bardziej czujni, bo tam w jakimś miejscu będzie się odbywało wesele. Rzeczywiście przyznaję, że nie zadziałało to na naszą wyobraźnię na tyle skutecznie, żebyśmy się zabezpieczyli. Przesłuchania trwają, publiczność bardzo licznie przybyła i ostatnie słuchowisko, tylko nie zapomnę, zapowiadam ostatnią taśmę Krappa i proszę jeszcze Janusza, ja mówię, Janusz, może nie zrobimy przerwy, ale jak, czy to długie są te spektakle, mówię, no nie, musi być przerwa. Więc jest przerwa, zaczyna się ostatnia taśma Krappa, 30 minut w takim przejęciu słychać, jak przeżywają ci wszyscy, którzy tam przyszli, żeby się zapoznać z tym, co Krzysztof Gosztyła kreuje. I raptem się otwierają drzwi i wpada taki korowód z mydełkiem fa. Publiczność z wesela. Beckett byłby zachwycony. Marek Kondrat też był naszym jurorem na festiwalu a propos mydełka fa. Jak przyjeżdżamy do Sopotu, słuchajcie, to nawet jak jest to lipiec, czy to jest maj, to temperatura gwałtownie spada i wykupiliśmy kiedyś wszystkie polary w pobliskim sklepie sportowym. Tylko, że przy różnych niedogodnościach i różnych historiach, które się przytrafiły i na które trzeba było reagować, to jedna rzecz jest ważna. I ona, myślę, że i nas, i słuchaczy, i tych, którzy przypadkiem czy nie przypadkiem wybierają ten czas na to, żeby przyjechać do Sopotu, że te wszystkie anegdoty przechodzą właśnie do kategorii anegdota, a coś ważniejszego zostaje i wszystkie niedogodności nie mają kompletnie znaczenia. I zarówno reżyserzy, jak i aktorzy z przyjemnością tam przyjeżdżają, bo coś ważnego tam się zdarzyć może. A myślę, że to mówiła Małgorzata Małaszko, państwo nie widzą moich gości, ewentualnie na zdjęciu. Teraz pani dyrektor Ewa mi jest na króla. Oczywiście, artyści, reżyserzy, aktorzy, autorzy, ale chyba najważniejsze, że nasi widzowie i wasi słuchacze. To znaczy, że jeśli kogoś przybywa, to mam nadzieję, że przybywa właśnie ich na tym festiwalu, bo tak naprawdę to jest nasz jedyny moment w roku, kiedy się oko w oko sobie przyglądamy, kiedy te brawa są bezpośrednio skierowane do tych, którzy tworzyli te spektakle i słuchowisko. I to jest ta największa wartość tego festiwalu, czyli po prostu takie prawdziwe spotkanie dwóch stron. Ja bardzo dziękuję za te wspomnienia. Taka jest psychika człowieka. Najczęściej wspominamy to, co było wspaniałe, ale też przy okazji ta nuta nostalgiczna została potrącona i na wszelki wypadek, bo może państwo tego nie wiedzą, odeszło dwóch naszych dobrych znajomych z festiwalu Dwa Teatry. Pamiętam tę jego szczupłą sylwetkę na tle balkonu. To był Tomek Perkowski, który stał na tle tego balkonu, otwarte drzwi na Monte Cassino, na ten balkon, bo jest gorąco, a on przygotowuje płytę, o właśnie burza nad Warszawą, wtedy kiedy nagrywamy, a on przygotowuje płytę, by odtworzyć kolejne słuchowisko. W takiej roli występował, później bardzo długo chorował. No i nie ma już Tomka Perkowskiego, a z Poznania odszedł nagradzany zresztą Robert Mierzyński. Pierwsze Grand Prix dwóch teatrów. A teraz już powracamy do teraźniejszości i najbliższej przyszłości. W każdym razie, obyśmy mieli szansę za rok podsumowywać to pierwsze dwudziestolecie dwóch teatrów, no i pierwsze dwudziestolecie zarazem XXI wieku. Teraz przelatujemy ponad tymi 18 latami, by przypomnieć, że w ubiegłym roku festiwal powrócił do czterodniowego czasu trwania konkursu pokazów, bo przez kilka lat mogliśmy byli pozwolić sobie na trzy tylko dni. I tutaj w pewnym sensie odpowiedzialna za ten powrót dyrektor Agencji Kreacji Teatru Telewizji Polskiej, Ewa. Proszę bardzo. No ja jak ja, ale oczywiście wszyscy, dzięki którym mogło powstać aż 28 spektakli Teatru Telewizji. My przedstawiamy na festiwalu cały dorobek tego sezonu, czyli właśnie to wszystko, co się zaczęło od września ubiegłego roku, od premiery Fryderyka w reżyserii Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej do ostatniej premiery Dołęgi Mostowicza w reżyserii Marka Bukowskiego. To 28 spektakli, w tym jeden spektakl dla dzieci, Płasza Chrajka, przedstawienie Teatru Narodowego, który jest taką wersją telewizyjną w reżyserii Anny Seniuk. Tak, pierwsza wersja była w radiu. W radiu, czyli takie prawdziwe dwa teatry. I co jest, myślę, istotne, wśród tych 28 spektakli jest dużo więcej przedstawień oryginalnych, tworzonych specjalnie dla telewizji, a tylko część stanowią telewizyjne wersje czy transmisje z teatrów żywego planu. Istotną taką nowością jest to, że mamy jeden spektakl poetycki. Poezja wraca do telewizji dzięki TVP Polonia, które zamówiło u nas przedstawienie Jana Englerta Kwiaty Polskie z jego udziałem i Beaty Ścibakówny. I a propos tych nowości, mamy nowe nagrody, bo Naprawdę tych przedstawień jest dużo. Wypełnimy 4 dni od 9 rano do 23 w dwóch salach, tak żeby Państwo mogli obejrzeć spektakl, który Was interesuje. Natomiast w związku z tym, że jest tak dużo przedstawień, tych nagród wydaje nam się ciągle, że jest za mało w kategorii telewizyjnej i na wniosek środowisk scenograficznych, kostiumograficznych dodaliśmy nagrodę za kostiumy. Mamy też nową nagrodę w tym roku za debiut, ale rozumianą bardzo szeroko, czyli może to być debiut autorski, reżyserski, aktorski, to już jury może wybrać, kogo w jakiej kategorii chce nagrodzić. A wracając do nagród, ja próbowałam wielokrotnie, oczywiście otwierając katalog, policzyć, ile nagród zostało w danym roku wręczonych. Nie jestem w stanie ich doliczyć i później zapamiętać, jak już wreszcie ktoś pomoże mi. Mamy trochę inny układ konkursowych utworów niż Telewizja Polska, bo nie wiem, czy Państwo słuchacze mają tego świadomość, ale w radiu dokonujemy wyborów. Czyli selekcji. Czyli selekcji. Gdybyśmy chcieli wszystkie, mówiąc mało eleganckim językiem, produkcje Teatru Polskiego Radia i wszystkich anten przedstawić, to 4 dni nie wystarczyłyby. No dobrze, to już nie będę pytała o to, ile zostało zrealizowanych słuchowisk w Teatrze Polskiego Radia. Panie dyrektorze, proszę się nie niepokoić. W ogóle żadnych liczb już nie będzie, poza takimi bardzo podstawowymi. No ale wracamy do tego, co pani dyrektor Małgorzata Małaszko prawdopodobnie chciała powiedzieć, że selekcja. I selekcja w naszym przypadku prowadzi zazwyczaj do około 30, jak jest w tym roku. 34, żeby nie było żadnych wątpliwości. W przypadku części konkursowej, która dotyczy radia, to są zarówno te produkcje, te słuchowiska, które były na antenach jedynki, dwójki, trójki, ale również słuchowiska, które powstały w rozgłośniach regionalnych. Obserwowaliśmy przez lata takie przypływy i odpływy zaangażowania rozgłośni. Oczywiście, że one wynikały w dużej części również z możliwości, a raczej niemożliwości finansowych, ale teraz z pewną satysfakcją, dumą i z przejęciem obserwujemy, że rozgłośnie wracają do tego, co jest jedną z tych cenniejszych aktywności radia publicznego, czyli ta twórczość artystyczna. Obiecywałam, że nie będzie już liczenia, ale policzyłam, więc szkoda mojej pracy. Powiem. Z Radia Gdańsk 2 słuchowiska. Z Radia Lublin 3 słuchowiska. Z Radia Rzeszów 2 słuchowiska. Z Radia Poznań i Szczecin, no właśnie, to jest w zasadzie serial. Czyli 4 słuchowiska, tyle ile trzeba było. I teraz tak, Radio Kraków 2, Białystok 1, Olsztyn 1, Łódź 2 odcinki znowu i Poznań 1, jeżeli oczywiście wyłączymy tutaj tę kategorię współpracy ze Szczecinem. Moim zdaniem 15 słuchowisk z rozgłośni, czyli jeżeli razem jest ich 34, no to tak trochę mniej niż połowa. Ale takiej sytuacji Janusz no nie pamięta. To jest bardzo ważne i jestem głęboko przekonany, że jest to zasługa naszego festiwalu, bo pojawić się tam, dla mnie już sama prezentacja na festiwalu Dwa Teatry jest nagrodą i wyróżnieniem ogromnym dla artystów z danego regionu. Więc ja jestem odosobniony w tym poglądzie i pani redaktor Baszka zawsze mnie pyta, co sądzę o laureatach, kiedy festiwal się kończy i co było najlepszego, co zapada w mojej pamięci, bo to takie osobiste zwierzenia. I ja zawsze z wielką pasją, co ją gniewa, odpowiadam, że dla mnie sam udział w festiwalu jest wyróżnieniem. To, że ten utwór jest prezentowany w tak cudownym miejscu, to jest nagroda za ciężką, wspaniałą, twórczą pracę. I proszę sobie wyobrazić, tu z wielką czułością zwróciłem się do słuchaczy Trójki, że tak to jest traktowane przez naszych słuchaczy. Moje pytania może nie są zbyt oryginalne, jak na te, które się zadaje tuż po gali. Natomiast zazwyczaj poruszam ten wątek, kiedy Trójka nie dostaje żadnej nagrody i wtedy otrzymuje tę nagrodę pocieszenia. Między innymi Trójka wytypowała właśnie słuchowisko, którego fragment za moment. Oto licha, co ja widzę. Groźny Tybet jest u mych stóp igraszką, jak budowle z piasku. Morze Śródziemne przekraczam ślizgiem, niby po deszczu kałuże. Lot nad Saharą jest krótki, czym lot trzmiela nad Łąką. Kamczatka pokazuje mi swoje tajne klejnoty, wulkany. Madagaskar porusza mnie swoich czerwieni dzikością. Oko wypala mi jaskrawa biel puszystej Grenlandii. Cieszę się, że dane mi było tego doświadczyć. To pan Andrzej Mastalerz w kolejnej swojej radiowej kreacji, nasz ulubiony. Jak może państwo zauważyli, aktor w Trójce. Tutaj w roli kapitana Twardowskiego więcej nie będę mówiła, bo bardzo zależy mi na tym, żeby państwo zechcieli tego słuchowiska posłuchać razem z nami. W której sali, panie dyrektorze, Multikina? Numer 4. Zapraszam, ale może państwo po raz pierwszy do nas przyjdą, na czym nam niezwykle zależy. Jeżeli państwo przyjdą po raz pierwszy, osobiście uściskam dłoń i ucałuję. Przy świadkach zostało to powiedziane, nawet dosyć licznych w klubie Trójki tuż przed rozpoczęciem festiwalu, a to słuchowisko, by nie pokrzywdzić tym razem i nie zranić autora, powiem, jest Marka Kochana i tytuł jego jest dosyć oryginalny. W jednym kapciu, w drugim bucie, to oczywiście jest cytat z pewnego wierszyka. I od tego słuchowiska my, Trójka, rozpoczniemy naszą prezentację, czyli jutro już po południu, a godzinę to proszę państwo zechcieli sprawdzić w programie, bo mamy jeszcze bardzo dużo wątków do wysnucia. Teraz oddamy głos, czas Teatrowi Telewizji Polskiej na powrót. Wśród tych 28 przedstawień, o czym już powiedziała pani dyrektor, są nie tylko premiery Teatru Poniedziałkowego, ale są też owe realizacje telewizyjne, które najogólniej nazywamy przeniesieniami. Oczywiście różne są techniki takiej realizacji telewizyjnej, czegoś, co powstało w Teatrze Żywego Planu. Pani dyrektor wspomniała jako przykład Pchłę Szachrajkę, oczywiście z Teatru Narodowego, ale ja bym prosiła, byśmy jednak państwa przygotowali do tego, które z tych spektakli rzeczywiście nie będą oryginalnymi premierami Teatru Poniedziałkowego. Zabijanie Gomułki, Pilcha, w reżyserii Jacka Głomba. Tak, to jest Głomba. Oczywiście transmisja z Legnicy, z Teatru imienia Modrzejewskiej. Wszystko o mojej matce. Również podobna Borczucha z Krakowa? Tak, z Teatru Łaźnianowa. To jest tak samo transmisja telewizyjna. To są dwa przedstawienia, które pojawiły się w ramach ubiegłorocznego Festiwalu Teatrów Polski, który na antenie TVP Kultura miał miejsce. W ramach tego festiwalu pokazaliśmy również przedstawienie Matki w reżyserii Pawła Pasiniego, spektakl Teatru Żydowskiego w Warszawie. I ten Festiwal Teatrów Polski wygrało właśnie to przedstawienie z Teatru Żydowskiego. Dalej pytam generał Jarosław Słowa Jakubowskiego w reżyserii państwa Aleksandry Popławskiej i Marka Kality. To z kolei spektakl, który znalazł w Teatrze Telewizji również wersję własną telewizyjną, przygotowywaną w studio ze zdjęciami Adama Sikory, więc to taka typowo wersja telewizyjna spektaklu, zresztą osławionego spektaklu z Imki. I jeszcze mamy dwie transmisje, to znaczy Chory z urojenia, przedstawienie z Teatru imienia Słowackiego w Krakowie, które już chyba 17 czy 18 lat na deskach tego teatru gościło z Andrzejem Grabowskim, i Popiełuszko w reżyserii Jana Nowary z Teatru imienia Węgierki w Białymstoku. Oriana Falaci? To spektakl Ewy Błaszczyk grany w Teatrze Studio, ale on uzyskał zmodyfikowaną nieco wersję w studio telewizyjnym. Proszę państwa, ujawnię pewne tajniki kuchni. Otóż toczy się więc z nami dyskusja, czy zamknąć okno, czy nie. Ja podjęłam decyzję, że nie, ponieważ wszystkie nasze spotkania z dwóch teatrów będą odbywały się w zasadzie w przestrzeni pozastudyjnej, czyli na przykład na placu kuracyjnym i tak dalej. W związku z tym nasz dzisiejszy klub już w jakimś stopniu przyzwyczaja państwa do tej atmosfery, w jakiej będziemy rozmawiali przez najbliższe dni. Wszedł do nas, do naszego studia z otwartym oknem dyrektor. Dzień dobry. Programowy trzeciego programu Polskiego Radia, pan Mariusz Cieślik. Na czym stanęliśmy? Na prezentacjach Teatru Telewizji i to tych, które nie są oryginalnymi. Ale jeszcze należy do tych przedstawień zaliczyć Wieczernik w reżyserii Krzysztofa Tchórzewskiego, który to spektakl również uzyskał nowy kształt w Teatrze Telewizji, ale miał swoją premierę wcześniej w teatrze. I podobnie jednocześnie monodram Przemysława Stipy Griszkowca w reżyserii Artura Tyszkiewicza, który również miał swoją premierę w CSK w Lublinie, zanim nastąpiła premiera w Teatrze Telewizji. Także jest tych kilka przedstawień, rzeczywiście takich, które za swój taki dom, matrycę miały spektakle teatralne. Światową literaturę najogólniej mówiąc reprezentują tu właśnie Jewgeni Griszkowiec i Molière, bo poza tym to jest literatura polska. No jeszcze Szenderowicz, sztuka specjalnie napisana dla nas, która miała swoją premierę, prapremierę polską w reżyserii Wojtka Adamczyka pod tytułem Ekspedycja. Mhm. Mieliśmy rok 2018, czyli cały nasz repertuar był podporządkowany obchodom stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Był to wyłącznie repertuar polski i Molière, i Szenderowicz, i Griszkowiec. To już jest rok 2019, gdzie tak jest. Wyszliśmy z tego świętowania, które zakończyło się w Teatrze Telewizji w styczniu 2019 roku weselem Stanisława Wyspiańskiego. A wśród tych polskich spektakli, najogólniej mówiąc, dominuje absolutnie klasyka i to jest też zarówno klasyka współczesności, jak i klasyka klasyka. Tych utworów klasycznych ja doliczyłam się, ojej, miałam nie liczyć, 10. Prawda? Jesteśmy to chyba w takim momencie, dyrektor, że Mariusz Cieślik teraz mówi, że Andrzej Stasiuk, Olga Tokarczuk to już są też klasycy chyba. Tak, czyli Marcin Świetlicki. A Pilch? No Jerzy też. Pilch już chyba też, tak. Czyli może tak, to są spektakle, które sięgają do utworów już wcześniej napisanych, albo do tych, które zostały napisane w zamówienie Teatru Telewizji, wtedy te są współczesne, a tamte klasyczne. I teraz poproszę o kolejny fragment słuchowiska zaproszonego do konkursu, słuchowiska trójkowego, czyli ze sceny teatralnej Trójki. I jest to bardzo szczególne słuchowisko i myślę, że tutaj pan dyrektor będzie miał sporo do powiedzenia, ale to później słuchajmy. Co ja teraz synowi powiem? Że nas tu nie chcą? Że na darmo przyjechaliśmy do siebie? Polacy są okropni dla swoich. Dobrze się nami zaopiekowali. Dobre dali warunki, wsparli. Pieniądze na nowe życie dali, na mieszkanie. Szczerze nas witali. Ustawę nową zrobili, byśmy wreszcie mogli wrócić. A przecież jakaś część repatriantów w ogóle nie znała języka polskiego, jak ze mną jechała. I na dodatek była muzułmanami. Tyle, że to Polacy w kolejnym pokoleniu. Z Kazachstanu. Tak, to słuchowisko, które wygrało konkurs, o którym proszę, by pan dyrektor zechciał teraz przypomnieć, a tytuł nie miejsce w reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz, a autor tego tekstu, bo był to konkurs na teksty sztuk słuchowisk, to Marcin Teodorczyk. To jest debiutant i w ogóle w naszym konkursie, który ogłosiliśmy rok temu, właściwie niemal sami debiutanci, poza Tomaszem Manem, nagrodzonym za Wojna dziecko matka. Zresztą ten tekst jest w finale Gdyńskiej Nagrody Dramaturgicznej w tym roku. Przypominamy. A poza tym czwórka debiutantów. No i cóż mogę powiedzieć poza tym, że to ciekawy bardzo tekst, bo opowiadający o Polce, która przyjeżdża do kraju swoich przodków i okazuje się bardziej polska niż jej polscy pracodawcy, bo ona jest osobą, która sprząta w domach, co jest, jak wiemy, w przypadku przybyszów ze wschodu dość powszechne. I ona ma takie wyobrażenie dawnej polskości, no takie bardzo tradycyjne. Tymczasem ludzie, z którymi ona się styka, są już zupełnie inni niż ci dawni Polacy, więc to ona jest właściwie bardziej od nich polska. To jest taki paradoksalny tekst. Tam powstało jeszcze kilka innych bardzo fajnych tekstów i zresztą jeden z nich nie został nagrodzony, ale myślę, że wkrótce będzie realizowany, bo Marek Kochan, nasz też autor, napisał bardzo ciekawą sztukę. Ona ostatecznie przegrała w głosowaniu, ale to też bardzo ciekawe podejście do tematu niepodległości. A jeśli mam już coś zapowiadać, to za chwilę następna edycja naszego konkursu i tym razem tematem będzie gościnność. Nasłuchiwanie, gościnność, tak? Tak, robimy to tym razem wspólnie z AX-em. I już wkrótce ogłosimy oficjalnie. Oczywiście głosem Dominiki Kluziak, czyli jednej z jurorek. Tak jest, jeszcze będą dodatkowi jurorzy jakby ze strony ZAX-u, poza tymi, którzy byli rok temu, czyli poza Wawrzyńcem Kostrzewskim, reżyserem Wesela Świetnego, które zostało tutaj wspomniane. Zresztą był moim i pani gościem też w Trójce, w tej sprawie. Bardzo liczymy na jurorów w tej sprawie. Tak, będzie też Krzysztof Czeczot nagradzany wcześniej jako reżyser Andiego, też emitowanego kiedyś dawno temu w Trójce. Nagrodzany już na forum, powiedzmy, europejskim. Dominika Kluźniak wspomniana, będzie Małgorzata Sikorska-Miszczuk, świetna autorka dramatów i też ostatnio libret operowych, oraz Małgorzata Semil. To są dwie nowe osoby w naszym jury. Myślę, że już na przełomie października i listopada zwycięskie słuchowisko będzie na antenie. Potem kolejne cztery prawdopodobnie. Powrócę do niemiejsca. Uśmiechnęłam się, ponieważ trochę obawiam się o publiczność tego słuchowiska, ponieważ nadane zostanie o 10 rano. Przepraszam, jestem nocnym Markiem, więc dla mnie 10 rano stanowi pewne wyzwanie. I sądzę, że cały świat tak ma. Nie ma tak, my zaczynamy o 9 rano. Okej, okay. O 10 rano w poniedziałek, czyli pod koniec trwania festiwalu, więc nie liczymy na przykład na obecność młodzieży, bo będzie w szkole, no chyba, że da szansę nauczyciel. Dajemy szansę na festiwalu wszystkim, dlatego, że w Sopotece specjalne są miejsca, stanowiska. Każdy może słuchać indywidualnie w cudownych, sterylnych warunkach ze słuchawkami na głowie, które to słuchawki i komputery zapewniamy. Mhm. I posłuchać wszystkich konkursowych, tak, jak również grał Prix ostatnich 10 lat. To jest też nowość, że można sięgnąć i porównać, co podobało się w którym roku i dlaczego. Mamy stanowiska, mamy wybór, mamy pliki i możemy nimi żonglować i możemy poświęcać tyle uwagi, ile chcemy. Możemy nawet słuchać wielokrotnie. Proszę bardzo. W pięknym anturażu, bo tam jest po prostu piękny widok. Ja powiem jeszcze jedno zdanie, bo na przykład... Ładny dworzec w Sosnowcu przy okazji. Na przykład nie miejsce, jakby ktoś nie mógł, a chciałby posłuchać, to może posłuchać na naszej stronie polskieradio.pl/trójka, bo to jest jedno z tych słuchowisk, które zostały udostępnione. Zresztą zaraz... To samo właśnie chciałem powiedzieć. Właśnie chciałem powiedzieć, że pani dyrektor Midiela Króla powie pewnie, że to samo na VOD, jeśli chodzi o najlepsze spektakle teatru w telewizji. Najlepsze, bo wszystkie. Właśnie. To znaczy, to jest rzeczywiście coś, czego jestem bardzo dumna, że jeśli się ktoś spóźni na jakiś spektakl w Sopocie, to może nadrobić na właśnie stronie VOD.tvp.pl, gdzie są wszystkie udostępnione za darmo nasze spektakle. Przy tych publicznych odsłuchaniach i oglądaniu na spotkanie z tymi, którzy słuchowiska i spektakle tworzyli. Bo to jest ten właśnie moment cudowny, że można przyjść, porozmawiać, wyrazić niezadowolenie albo też i entuzjazm. Na to ostatnio bardziej liczymy. Bo na VOD to ja przyznaję się, oglądam bardzo często. Natomiast to jest zupełnie co innego niż w multikinie w Sopocie i dlatego bardzo bym chciała, żeby Państwo jednak przyszli do nas, żeby ci, którzy prowadzą prezentacje i współtwórcy, bo przecież pojawiają się oni, a to reżyserzy, a to aktorzy, a to reżyser dźwięku. W zasadzie chyba przy każdej prezentacji. No, nie zawsze cała ekipa. No niemniej byłoby im miło jednak zobaczyć widownię, a nie zapraszać do Sopoteki. Przepraszam, no to jest taki mój konik i nie zgodzę się na to, żeby była pusta sala. Więc na proszę szczęście bardzo. Nie, na szczęście nigdy nie jest pusta. Na to jest o 10 w poniedziałek to ja nie jestem pewna, bo nigdy nie byłam. A to zapraszam. Ja byłam wielokroć i ona nie jest pusta, Baszko, naprawdę nie musisz się denerwować. Sprawdzę tym razem. Szczególnie, że mamy, pamiętajcie Państwo, od 3 lat Nagrodę Publiczności, tak. Czyli Państwo nie tylko mogą oglądać, bić brawo rozmawiać z twórcami, ale również nagradzać. Wybierać i nagradzać. I teraz jubileusze, panie dyrektorze, w tym roku bardzo liczne. Gustaw Herling-Grudziński, w bardzo szczególnych okolicznościach będziemy go słuchać, w reżyserii mistrza Henryka Rosena i w przestrzeni miejskiej. Znaczy ja marzę też o tym, żeby jednak nie spadł rzęsisty deszcz, żebyśmy nie musieli przenosić tej lektury gdzieś pod dach. Proszę Państwa, niech Państwo nie ulegają złym myślom pani redaktor Barbary Marcinik, bo sale będą pełne, deszcz nie będzie padał, a jeżeli będzie padał, to naprawdę powitamy go z radością. Nieraz witaliśmy. Tak. Imprez towarzyszących jest bardzo dużo. Oprócz konkursów i radiowego, i telewizyjnego spotkają Państwo wspaniałych artystów. A dwójka radiowa? Teraz muszę oddzielić. Dwójka radiowa, 4 słuchowiska. Częściowo pokłosie również konkursu, który organizowany był przez nasz program IZAX, ale też nieprzypadkowe zaproszenia. Między innymi to był pierwszy tekst napisany tak naprawdę specjalnie dla radia przez Wojciecha Tomczyka, czyli Wielka Improwizacja, czyli spotkanie Kazimierza Dejmka i Gustawa Holubka i przygotowania do Dziadów. W anturażu niesłychanym zachęcam Państwa do zapoznania się z tym. Poniedziałek 12.45. No to 12... może nawet pani redaktor stanie. O południe, do tego czasu. Tak. Doczekamy na reżysera Janusza Zaorskiego, który wcześniej do nas dojechać też nie mógł. Warszawianka. W przypadku dwójki nie tylko Wyspiańskiej, ale jak Państwo może wiedzą, historycznym sygnałem programu drugiego jest właśnie Warszawianka. Witaj, Gaju Grochowa! Polskie Termopile! Polskie Termopile! I chwały, oby w niem strzeżenia bym. W gwiazdę Polski pożył biały, patrząc lot swój w niebo zmił. Pieśń się rwie, mnie się słowo śpiewane nie składa. My wieńce złote i kwiaty targamy. Ach, oni biją się za wolno. Zda mi się, że nad nami w pełnym pieśni dźwięku przelatują kolosy, pożyszcza bitewne, że krzyczą w głos na wojnę. Przyznaj, generale, trudno wystać i serce utrzymać spokojne. Głos, co woła, porywa tam do krwi rozlewu. te powiązania wielkiej literatury i sentymentu pozwolił nam zrealizować to marzenie Wawrzyniec-Kostrzewski, który warszawiankę zrealizował. Wyspiański po raz drugi. I po raz trzeci za chwilę. Ale to już tak uporządkujemy. Tangibile, Lidia Mejko, słuchowisko, właściwie taka śpiewogra, zupełnie niesłychana. W reżyserii Anny Wieczór-Bluszcz. I Smuga cienia. Konrad, zresztą w binauralnej technice nagrany, w związku z czym dwuusznej. Państwa dwuusznej, tak, więc Państwo przychodząc do kina będą mieli nie tylko możliwość wspólnego odbioru, ale jednocześnie w słuchawkach, ponieważ ten dźwięk no, jest dość szczególny. Więc Andrzej Brzoska na pewno Państwu wszystko skrupulatnie opowie, skąd i jak się ten dźwięk uzyskuje. My już eksperymentowaliśmy na ten temat, udało się. Wróciłabym tutaj do tego, o czym zaczęliśmy mówić, ale jakoś tak się rozpierzchły myśli. Festiwal to nie tylko konkurs, to są wydarzenia i oczywiście możemy je porządkować jubileuszami czy rocznicami, ale myślę, że jubileusz daje ten pretekst, ale i pretekstów nie potrzebujemy, żeby zwrócić uwagę na Wyspiańskiego, na właśnie Herlinga, na Gombrowicza i na Witkacego. Oraz Moniuszkę. Oraz Moniuszkę. Witkacy w tym samym miejscu co Gombrowicz, czyli Teatr Kameralny. Bardzo się cieszę, że dyrektor Mariusz dał się namówić i do eksperymentu ubiegłorocznego dołączyła Trójka, bo to jest rzecz, którą sprawdziliśmy, mówię my, Dwójka, nie tylko w Teatrze Polskim, kiedy realizujemy wspólnie spektakle, które są słuchowiskami. To jest ciekawe zarówno dla nas radiowców, bo to jest też pewne wyzwanie technologiczne, nazwijmy to, i pewien rodzaj mobilizacji dla aktorów i reżyserów, ale niezwykle ciekawe dla obserwujących, jak to zderzenie aktora, który musi się zmobilizować i nie tylko tekst, ale wszystko, co jest związane ze sferą dźwięku, w tym właśnie momencie pokazać i Gombrowicz, tancerz mecenasa Krajkowskiego. I dziewictwo. I dziewictwo. A w sobotę, a Witkacy z pragmatystami w niedzielę. Tutaj akurat przyznam Państwu, że tego nie omawialiśmy, ale że Gombrowicz z tego wczesnego okresu twórczości i Witkacy z tego najwcześniejszego okresu twórczości, bo pragmatyści, przypomnę, został dramat napisany w 1919 roku, wywołał olbrzymią burzę, zamieszanie, no bo czysta forma, ale nie tylko, więc to jest ta szansa, żeby sprawdzić, ile z tego Witkacego, z tego widzenia paradoksów, zagięć naszego życia zostało do dzisiaj, ile ten Witkacy zaobserwował w tym 1919 roku. A zmarł w 1939, czyli obchodzimy 80. rocznicę śmierci nieszczęsnej. Gombrowicz to będzie 50. rocznica śmierci, panie dyrektorze, i 115. rocznica urodzin. Doliczyłam się jeszcze czegoś takiego. Miałam nie liczyć, ale liczę. Tomasz Mann, no Gombrowicz, Mariusz Malec, tak, właśnie Witkacy. To chciałem powiedzieć. I myślę, że bardzo fajnie to Tomek wymyślił, dlatego że, nie wiem, czy Państwo pamiętacie to opowiadanie, tancerz mecenasa Krajkowskiego. To jest bardzo zabawne i takie właściwie, jakbym się nad tym miał zastanowić, to ten Gombrowicz jest bliski Witkacego w tym tekście. Mhm. Ale to jest bardzo krótki tekst. Przewrotny, ale krótki. Tak. I Tomasz Mann połączył to z dziewictwem, które jest właściwie bardzo blisko tego. I jestem bardzo ciekaw tego zderzenia, bo ci sami aktorzy zagrają inne role w drugiej części, a właściwie to jest na podobny temat, tak można by powiedzieć. Nazwałbym ten temat paradoksalną fascynacją, nie wiem, czy element erotyczny tu dochodzi, czy nie. Wyłącznie. Ale to jest bardzo specyficzny element erotyczny, jeśli jest. To jest bardzo specyficzny i to właśnie mogę ujawnić, zresztą chyba mówiliśmy o tym w magazynie, że to Przemysław Bluszcz zagra tancerza, mecenasa Krajkowskiego, ale zagra też narzeczonego kobiety, która przeżywa ów stan dziewictwa i ogryza kość. Śmiesznie będzie. I te atrakcje, że tutaj w tak krótkim czasie będzie można zobaczyć te przemiany aktorskie, a w przypadku pragmatystów, no jedna z ról jest rolą niemą, więc wiedzą Państwo, że wyzwanie dla radia spore. To może jeszcze tak bardzo wyraźnie. Sobota, 25.20. Teatr Kameralny, Gombrowicz, Mann i nade wszystko Państwo na widowni oraz niedziela 26.20. Teatr Kameralny i stuletni pragmatyści Witkacego i Mariusz Malec i Państwo naturalnie. Wspomniała Pani Dyrektor doświadczenie dwójkowe zeszłoroczne, no oczywiście ono było na wielką skalę, bo Państwo to we współpracy z Teatrem Polskim i tak dalej. I też na małą skalę, bo zrobiliśmy to w przestrzeni hotelu z powodu pogody, ale też wtedy nie wieszczyłam źle. Z głośnikami na zewnątrz, jakież było moje zdumienie, jak się okazało, że ci, którzy nie zdołali się wedrzeć, tłum był naprawdę solidny, to z parasolkami przy tych głośnikach tkwili, bo to jednak jest święto i pamiętajmy o tym, że to jest święto dla wszystkich, nie tylko dla nas przyjeżdżających tam, bo mamy powody zawodowe. Ja tylko powiem jeszcze jedno, że my również eksperymentowaliśmy w zeszłym roku, tyle że na małą skalę, bo w malutkim dworku Sierakowskich... Też się nie można było wedrzeć. Tak, ja siedziałem na oknie, mogę powiedzieć tyle. Jakoś do legendy przeszło wyjmowanie drzwi i to mnie strasznie cieszy. Więc tak, i państwo z dwójki i my z trójki będziemy próbowali po raz kolejny pokazać państwu, jak wygląda teatr od kuchni zarazem, bo to jest ten ogromny walor naszego spotkania. Wróćmy do telewizji, panie dyrektorze. Bo... Właśnie tak się zastanawiam, co na żywo pokaże teatr telewizji, ale to jest trochę trudniejsze. O, może dużo pokazać, jak wiecie. Ale to jest pomysł, rzeczywiście. Państwo mówią o Gombrowiczu, o Witkacym, ale rozpoczynamy tę rozmowę jednak od Stanisława Wyspiańskiego. Już jutro sesja, to za duże słowo, panel dyskusyjny lepsze. To, co zaproponował Jacek Kopciński, tytuł Stanisław Wyspiański, Sonda w duszę Polaków, to jest cytat z jego recenzji z Wesela telewizyjnego Kostrzewskiego. Myślę, że będzie takim dobrym otwarciem rozmowy o tym, jakich pisarzy należy dzisiaj grać, o czym należy rozmawiać, czy z widzami, czy ze słuchaczami. I potem tylko Gombrowicz i Witkacy, a wcześniej Herling Grudziński. Dwa spektakle, które przypominamy, Gorący oddech pustyni i spektakl Agnieszki Lipiec-Wróblewskiej, Portret wenecki, czyli coś, co jest jak najbardziej epickie, a musi się stać dramatyczne. To myślę części, będzie... W części radiowej błogosławiona święta. Właśnie, tak. Więc to będzie taka świetna rozmowa nie tylko z naszą najlepszą literaturą, ale chyba z naszymi najważniejszymi bolączkami, czy takimi chropowatościami właśnie owej duszy. I jak ten tytuł Sonda w duszę Polaków, czyli Sonda w duszę w ogóle, to wtedy każda przestrzeń się nadaje, prawda? Czy kameralne, czy dworku Sierakowskich. To myślę, że sobie z tym świetnie poradzimy. Od czegoż wyobraźnię. Właśnie, nawet jeśli jesteśmy na dużym planie teatru telewizji, ale wydaje mi się, że nie powiedzieliśmy jednego. I to szczególnie w przypadku jednego artysty chciałam powiedzieć, który w tym roku będzie uhonorowany nagrodą, bardzo dla nas ważną, wielką nagrodą festiwalu za wybitne kreacje aktorskie w Teatrze Telewizji, w Teatrze Polskiego Radia. Od pewnego czasu są to pary, mamy wyjątkowych twórców, Halinę Łabonarską i Jana Englerta, ale chciałam powiedzieć jedno o Janie Englercie, który towarzyszy Teatrowi Telewizji prawie 60 lat, to znaczy przed debiutem jeszcze w tak zwanym młodzieżowym Teatrze u Konica, występował razem z Magdą Zawadzką. Andrzeja Konica. Więc można powiedzieć, że będzie uhonorowany twórca, który tak naprawdę tą historią telewizyjnej sceny jest, bo ją po prostu tworzył. Jeszcze jako... trzeba chyba dodać, że reżyser również bardzo ważny. Bardzo ważny. W tym roku dwa jego spektakle, ale u państwa przebił wszystko w radiu, bo Małgosia Małaszko, tak. Skoro nie liczymy, policzyła tę rolę i to jest ile, powiedz? To wyszło ponad 1000. Przepraszam. Bo Jan Englert do teatru radiowego przychodził od połowy lat 60. i przechodził oczywiście z różnymi przerwami wynikającymi z jego aktywności innych niż tylko bycie w Warszawie i bycie w teatrze. I wzruszające jest, bo to też na potrzeby festiwalu, sięgnęłam do naszych przepastnych, bogatych i cennych archiwów, więc usłyszenie Kordiana, ale też i braci Karamazow, no to jest do czego wracać. Jan Englert wybrał na spotkanie z widzami i słuchaczami spektakl Przygoda Sándor Márai'ego w swojej reżyserii, gdzie gra takiego starego doktora, na którego najważniejszym pytaniem i wyzwaniem życiowym jest znalezienie się starości. Także myślę, że pani Halina Łabonarska i Jan Englert uświetnią nie tylko naszą galę, ale w ogóle podniosą rangę tego festiwalu. I oczywiście spotkanie z nimi w poniedziałek. Wspaniała jest lista przecież nagrodzonych wielką nagrodą festiwalu Dwa Teatry, a ponieważ zaczynaliśmy od wspomnień, to ja za każdym razem przypominam, że pamiętam ten moment, jak w kinie, nie pamiętam, czy ono się nazywało Polonia, czy Bałtyk. Polonia, tak. Nagrodę na tej takiej scence, tę pierwszą odbierał pan Gustaw Holoubek i to było naprawdę cudowne. Ja myślę, że właśnie te warunki takie przaśnej i ten rozlatujący się teatr kameralny wtedy przy Monte Cassino, obok owego kina. To miało tak niepowtarzalny urok. Właśnie teraz, to, jak przypominam, to sobie tak taki rodzaj snu, że to nie mogło się naprawdę wydarzyć. To tak, na marginesie my zapomnieliśmy jeszcze uściślić co? Mianowicie Moniuszko. No nie sztuka Moniuszki, tylko będzie grał Moniuszkę. Kto? Proszę odgadnąć. Włody na jazzowo. Pawlik. No Tak jest, oczywiście. Grał też u nas koncert w studiu Agnieszki Osieckiej. Jest płyta i w zeszłym roku też grał i grał w naszym słuchowisku. Także cieszymy się, że Władek Pawlik znów będzie na festiwalu. On należy do tych ludzi, którzy, w każdym razie tak wynika z mojej rozmowy z nim, nie wyobrażają sobie, żeby mogli tam nie być. Znam parę aktorów, którzy sobie nie wyobrażają, żeby nie być. I za to ja bardzo dziękuję Januszowi Kukule, który dzisiaj bardzo skromnie tak cofnął się o krok i tak bardzo niewidocznie uczestniczy w naszym spotkaniu, ale to Januszowi Kukule zawdzięcza Trójka w ogóle obecność na festiwalu Dwa Teatry. Pragnę przypomnieć, że były całe lata, kiedy Trójka nie miała w ogóle słuchowisk. Nie było sceny teatralnej Trójki. Była gigantyczna przerwa. I wtedy dyrektor powiedział: Baszka, nie szkodzi, przyjeżdżaj, bo wasza antena jest nam bardzo potrzebna. No i zaczęliśmy przyjeżdżać, później teatr powrócił do Trójki i to jest pierwsza zasługa milczącego dzisiaj dyrektora Janusza Kukuły. On milczy wymownie. Nie wiadomo, jaka będzie puenta. Jeszcze jedno, to było też bardzo ważne. Mówił już o nagrodach, że najważniejsze jest, żeby pojawić się na festiwalu. To już jest nagrodą. I po trzecie przypominał, że to nie jest festiwal celebrytów. Jeżeli pojawiają się gwiazdy, to w innym rozumieniu. To jest nasz festiwal. Mediów publicznych, radia, telewizji oraz państwa, którzy do nas przychodzą. Aktorzy nie ukrywają się w swoich apartamentach hotelowych. Aktorzy są po to, żeby spotkać się ze swoimi wielbicielami, tymi, którzy oglądają telewizję, którzy słuchają radia. To nie jest festiwal czerwonego dywanu. To nie jest Vanity Fair. To nie jest targowisko próżności. To jest jedyny festiwal, gdzie naprawdę możemy spotkać się. My wszyscy oraz my z artystami, którzy tworzą oba teatry. To za to chciałam ci, Januszu, w 19 roku trwania tego festiwalu podziękować. Przepraszam bardzo, panie dyrektorze. Mówiłam do Janusza Kukuły. Czy jestem głęboko wzruszony, ponieważ... Zmagałam wszystkie swoje winy. Te wszystkie i... W przyszłości nie będzie już żadnych. Dziękuję bardzo. Rozszerza się, na powrót również, rozszerza się, że tak powiem, oddziaływanie tego teatru. Małgorzata Małaszko już tak ciutko przemyciła Muzeum II Wojny Światowej, bo powraca do Gdańska, a był czas, że nie było w Gdańsku tego festiwalu, i powraca do Gdyni, czyli Muzeum II Wojny Światowej oraz Gdyńskie Centrum Filmowe. I to też jest kapitalny patent, bo nie tylko o tę Sopotykę pożerzają państwo możliwości nasze odbioru, ale również o te dwa miasta. Mamy tutaj pewien problem z raportem, więc ci, którzy są na raporcie, mogą sobie do centrum wpaść, sprawdzić program i uzupełnić to, czego im brakuje. Pani dyrektor Małgorzato, a później pani dyrektor Ewo. I chciałabym wypaść jako szalenie ekspansywna, ale to, że... Ale to nie zabrzmiało. Tak zaraz się okaże. Aha. Dobrze, ale że jednak obecność części radiowej w tym Gdyńskim Centrum Filmowym ma znaczenie, myślę, że dla nas też niezwykłe, bo gdzieś pewna bariera technologiczna, ale i mentalna. Rzecz nie w tym, być może troszkę przydługi wstęp robię, żeby radio zamienić na wyłącznie na to, co widać, ale w tymże centrum będą państwo mogli zobaczyć 4 spektakle, które były realizowane audiowizualnie w Teatrze Polskim zarówno w ubiegłym roku, jak i w tym roku. W ubiegłym roku w cyklu Dramaty Stulecia, w tym roku Europa po polsku. Niespodziankę Rostworowskiego, którą reżyserował tegoroczny juror Igor Gorzkowski, Żeglarza Szaniawskiego, właściwie nieobecnego, jeden i drugi tekst nieobecny we współczesnym teatrze, którego to Żeglarza reżyserował Wawrzyniec Kostrzewski. I tegoroczne... Udało się. Były problemy z prawami, prawda? One dalej są. I tegoroczne inscenizacje teatralno-radiowe z elementem obrazu, czyli Faust, reżyserowany przez Dariusza Błaszczyka, i Don Quixote, którego wyreżyserował Szymon Kuśmider z rolami Zbyszka Zabachowskiego i Mirka Zbrojewicza. Więc ten element radia w trochę innym już kontekście, też i technologicznym, ale też i tym, co na co dzień jest u nas obecne. Wiemy, że ten dźwięk, wiemy, że słowo, wiemy, że to, co dla nas jest istotą radia, pozostaje. Natomiast są takie nasze odskocznie, które no gdzieś, myślę, że i świat wymusza, ale też i pozwala zainteresować tekstem, wydarzeniem, które z różnych powodów gdzieś pod mchem zaległo. Zwracam się do pani dyrektor Ewy Milis Lacroix, którą poproszę, by zechciała wymienić skład jury telewizyjnego, bo już zmierzamy do tego punktu, czyli dobrze, do finału. Ja tylko chciałam powiedzieć, że my w ubiegłym roku byliśmy w Gdyńskim Centrum Filmowym. To jest niesamowite miejsce, jak państwo wiedzą, prowadzone przez dyrektora Kopcia, ale też bliskie szkole filmowej gdyńskiej, w której jednym z profesorów jest Robert Gliński, nasz reżyser, i będzie tam pokazywał swoich chłopców, Grochowiaka, spektakl robiony w Krakowie z Jerzym Trelą, Anną Dymną, Lubaszenką, Andrzejem Grabowskim, Marianem Dziędzielem. Zwracam państwa uwagę na ten spektakl. Będzie wspomniana tutaj Anna Wieczór-Bluszcz, która też jest i naszą reżyserką z Listem z tamtego świata, Makuszyńskiego, i dwa debiuty, Rejtan, Druga strona drzwi, Jakuba Pączka i Dołęga Mostowicz, Kiedy zamykam oczy, Marka Bukowskiego. To jeśli chodzi o Gdynię. Natomiast Muzeum II Wojny Światowej w przeddzień 80. rocznicy wybuchu tej wojny mamy kilka spektakli, na które warto zwrócić uwagę właśnie w tym miejscu. To Cena Waldemara Łysiaka w reżyserii Jerzego Zelnika, Człowiek, który zatrzymał Rosję, Tomka Drozdowicza, jeszcze o wojnie 20 roku, ale też o Kowalewskim potem, który miał ogromny wkład w rozszyfrowanie enigmy podczas II wojny światowej, Prymas Chląd, jego nieznane losy w czasie II wojny światowej we Francji, i Matki w reżyserii Pasiniego o tak naprawdę cenie, jaką płaciły dzieci Holokaustu. Także na to rozszerzenie trójmiejskie z naszego sopockiego festiwalu warto zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o jurorów, to mamy już przewodniczącego naszego pięcioosobowego jury, jest to Wojtek Tomczyk, wspominany tutaj autor również Słuchowiska, a nasz autor ubiegłoroczny, laureat nagrody za oryginalny tekst i również autor doceniony w Grand Prix za Norymbergę, Andrzej Haliński, scenograf, Michał Kotański, reżyser, dyrektor teatru w Kielcach, Wojtek Nowak, reżyser filmowy, telewizyjny, również zdobywca Grand Prix za Stygmatyczkę. I piątym naszym jurorem jest Jacek Reginis-Królikiewicz, ubiegłoroczny laureat Grand Prix za Inspekcję. A teraz, państwo dyrektorzy części radiowej naszego festiwalu, bardzo proszę. Przewodniczącym jury jest Cezary Harasimowicz, a oprócz niego oceniają słuchowiska pani Małgorzata Kożuchowska, pan Maciej Małecki, Igor Gorzkowski i profesor Jacek Kopciński. Dodajmy, że oczywiście odbędą się ukochane państwa spotkania z gwiazdami, bo to są wielcy po prostu aktorzy, chociaż w tym roku bardzo młodzi w ogromnym procencie, w tym również aktorzy często obecni w Trójce, i to zanim stali się bardzo słynni, czytali już w Trójce książki, uczyli się mikrofonu, jak żartowaliśmy, a to było dosyć dawno temu. To ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia więc w Sopocie. Widzimy się jutro. Państwo startują nieoficjalnie o godzinie, pytam telewizję. O 9 rano startujemy, a o 11 już gala Internetowego Teatru, o 13 sesja Wyspiańskiego, takie półoficjalne otwarcie, o 21 przed projekcją Wesela. Ale przedtem już możemy słuchać pierwszych słuchowisk, między innymi właśnie tego trójkowego Marka Kochana. Pierwsze słuchowisko... O 14. No właśnie, to jest dobra pora. Ja państwa witam o 14. Będziemy się czule witać. To chyba wszystko już dzisiaj. Także bardzo, bardzo państwu dziękuję. Za moment przedstawię naszych gości, którzy już na walizkach, jak to się mówi, są wręcz w Sopocie, wtedy kiedy państwo nas słuchają. Tylko jeszcze jeden fragment nam pozostał do zaprezentowania. Fragment słuchowiska trójkowego, które to słuchowisko będzie brało udział w konkursie. Wymieniony już Tomasz Mann napisał tekst i wyreżyserował. No i w poniedziałek... To będzie jedno z ostatnich przesłuchań o 11.50. Mojżesz Remix. Wspominałaś, Małgorzato, Mirosława Zborowicza, to jeszcze dodajmy, że on tutaj też wystąpi w duecie z Andrzejem Chyrą. I to jest eksperymentalne słuchowisko. W związku z tym tak tuż przed południem sam raz. Bardzo państwu dziękuję. To było specjalne wydanie Klubu Trójki, zrealizowane przez Renatę Szewczak. Wydawał je Wojciech Dorosz, a tropik panował niesamowity w Warszawie wtedy, kiedy nagrywaliśmy. A oto nasi goście. Pani Ewa Milies-Lacroix, dziękuję. Dziękuję bardzo. Bądźmy razem w Sopocie. kłopocie. Pani Małgorzata Małaszko, dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia. Pan Janusz Kukuła, dziękuję. Dziękuję. To oczywiście dyrektorzy i jeszcze jeden dyrektor, pan Mariusz Cieślik, to nasz dziękuję dyrektor. Dziękuję bardzo i mam nadzieję, że biorą państwo nie Festiwal Telewizji Polsa, tylko Festiwal Dwa Teatry, bo rozgrywają się w Sopocie w tym samym czasie. Ale mogą jeszcze państwo wybrać raport i tutaj już nie mamy prawa nawet niczego doradzać, bo to bardzo misyjny też festiwal, no ale jakoś postanowiliśmy, że będziemy sobie radzili. Bardzo dziękuję raz jeszcze i już ten maleńki fragment naszego słuchowiska, który zamknie trójkową prezentację na dwóch teatrach. No i trzymamy kciuki. Oczywiście za wszystkich trzymamy kciuki, bo wiemy przecież, że nieważne, żeby otrzymać nagrodę, tylko żeby pojawić się na tym festiwalu. Do usłyszenia, do zobaczenia, do jutra. Bóg powiedział mi, wyprowadź mój naród. Trudno to udowodnić. Jesteś moim wrogiem. Podobają mi się rzeczy niemożliwe. Wyprowadzenie Żydów z Egiptu. Jak ludzi przekonasz? Nie będziemy przekonywać ludzi. A co będziemy robić? Będziemy im rozkazywać. A jak ktoś nie posłucha? Zginie. To nie takie trudne. Partnerem festiwalu Dwa Teatry jest Grupa Lotos. Ogłoszenie społeczne. Kochani, tu ojciec Wojciech Prus. W pierwszą sobotę czerwca już po raz 23 zgromadzimy się pod bramą Rybą na Lednicy. W tym roku Bóg chce nam przekazać proste słowa. Wierz, że Cię kocham. Przyjedźcie 1 czerwca na Lednicę. Bądźmy razem, by kontynuować dzieło ojca Jana Góry. Więcej na lednica2000.pl. Patronem spotkania jest Polski.